Λένιν έλεγε ότι υπάρχουν χρόνια που δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα και υπάρχουν εβδομάδες που χωράνε χρόνια. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ λένε. Εδώ ακούμε τα δύο αδέρφια. Όπου επικαλούνται το Λένιν, ο οποίος Λένιν, σαν σήμερα, το 1924, έφυγε από τη ζωή, το παγκόσμιο σύμβολο της εργατικής τάξης, ο θεωρητικός της Επανάστασης, ο πρακτικός της Επανάστασης, ο ιδρυτής και εμπνευστής του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, έφευγε από τη ζωή. Και όπως βλέπουμε, έχει επηρεάσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επικαλέστηκε το Λένιν, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε μπορούσα να έχω προγραμματική σύγκληση. Ο Λένιν το έχει πει αυτό. Ότι συνεργαζόμαστε και με τον διάολο αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα της Επανάστασης. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ Λένιν. Σύντροφοι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. Εδώ η φωνή του Λένιν από εκείνη την εποχή και τις καταγραφές που υπήρχαν τότε να μιλάει για την επίθεση που οι άλλες χώρες είχαν εξαπολύσει κατά της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης, της Επανάστασης, του πρώτου λαϊκού εργατικού κράτους. Όμως θα πρέπει να τα πούμε όλα, δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα με τον Λένιν. Εντάξει, εμείς εδώ μπορεί να θεωρούμε ότι ήταν όλα τέλεια τα 6 χρόνια που ήταν αρχηγός του κράτους εκεί, 6,5 ο Λένιν, γιατί μετά ήρθε ο Στάλιν, που επίσης γίνανε διάφορα όπως όλοι ξέρουμε και έχουν υποθεί και γράφονται από την ιστορία και αναλύονται. Όμως επί Λένιν δεν ήταν και τόσο καλά. Υπήρχε ένφια επί Λένιν. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Γιάννης Λοβέρδος. Οι φόροι δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική. Είναι αριστερή πολιτική. Είναι φορομπηχτική πολιτική. Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια. Έλα μου. Τους επέβαλε ένφια. Τους έβαλε έναν ένφια καραμπινάτο. Τι λέει. Δεν είχαν οι άνθρωποι να τον πληρώσουν και βρέθηκαν στο ίδιο σπίτι να ζούνε. Σε ένα σπίτι που ζούσε μια οικογένεια, ζουν δύο οικογένειες. Και τρεις αν ήταν μεγαλύτερο. Στη Ρωσία του Λένιν, έτσι για να μαθαίνουμε και από ιστορία, ζούσαν δύο και τρεις οικογένειες σε ένα σπίτι. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Τους επέβαλε ένφια. Κάτω από την εφοσκεπή Αττική, περιμένοντας τον κατακλυσμό, κάνουμε σκέψεις ακούγοντας όλα αυτά που λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος για να ακούμε και να μάθουμε ιστορία. Ο Λένιν λοιπόν πρώτος επέβαλε τον ένφια μετά από πολλές δεκαετίες, τον αντέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το είπανε ετιδές στην αρχή, αλλά μετά το κάνανε και αυτοί ένφια, γιατί εφαρμόζουν κομμουνιστική, σοσιαλιστική, πολιτική. Ο Βενιζέλος ήταν και Πασόκ άλλωστε. Οπότε να πώς εξηγούνται όλα και ποιος φταίει. Ο Λένιν φταίει για τον ένφια που έχει μείνει και τον μειώνει ο Μητσοτάκης σιγά σιγά που θα τον εξαφάνιζε ο Τσίπρας. Όλο αυτό λοιπόν οφείλεται στον Λένιν και με σπαραγμό ψυχής, είπε ο Γιάννης Λοβέρδος, το ακούσαμε ότι δύο και τρεις οικογένειες που δεν είχαν να πληρώσουν ένφια, οι πλούσιες οικογένειες της τότε Ρωσίας, μένανε στο ίδιο σπίτι Και μας ήρθε στο νου, μας ήρθαν στο νου τα βάσανα άλλων ανθρώπων που στην άλλη γωνιά της Ευρώπης, στο Παρίσι, στη Μιραμπό 1, μένανε κάτω από άλλες συνθήκες. Οικογένεια που χωρούσε 8 άτομα στο σπίτι με ένα 15 και τρώγανε τα παστίτσια που φτουρούσανε και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, τα βάσανα των ανθρώπων είναι ίδια. Είναι ολόιδια. Οι πλούσιοι, λόγω Λένιν, που πλήρωναν έμφυα, εμείς εδώ που πληρώνουμε έμφυα, η Ντόρα και η οικογένεια Μητσοτάκη και λοιποί συγγενείς και το μωρό 6 μηνών μετανάστης εξόριστος που ζούσαν και τρώγανε τις κορδαλιές μέσα στα σπίτια εκεί που δεν χωρούσαν, στην καλύτερη περιοχή του Παρισιού όμως, φαντάζομαι. Και στην καλύτερη περιοχή της Μόσχας θα συνέβαιναν αυτά. Ανθρώπινα όλα αυτά, τα βάσανα των ανθρώπων, να βάλουμε αυτό τον τίτλο και ας πάμε να ακούσουμε ποιος άλλος έχει μορφωθεί και το έχει αποδείξει με Λένιν. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Ήταν κάτι αυτό που πάντα σε έκυγε από μικρό, το να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο, ας πούμε, με τα δικά σου δεδομένα? Ναι, καταρχάς η έννοια πολιτική, όταν εγώ ασχολήθηκα με τα κοινά, δεν είχε να κάνει με αυτό το πράγμα, με το να είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός, ούτε καν. Εντάξει, ναι, παιδί μου. Βουλευτής, απλά ρωτάω εγώ τώρα. Η έννοια πολιτική, όταν εγώ ασχολήθηκα, ήταν αυτό το όνειρο, το όραμα να αλλάξουμε τον κόσμο. Μαζί να αγωνιστούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό ήταν το θέμα μου, ας πούμε, από μικρό παιδί. Εντάξει, μιλάμε παιδί του γυμνασίου και διάβαζα Λένιν και Μάρξ, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν το πιο φυσιολογικό ίσως για την ηλικία μου. Εντάξει, μιλάμε παιδί του γυμνασίου και διάβαζα Λένιν και Μάρξ, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σας. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ, εμείς το ΜΕΡΑ25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε, όλες οι εξουσίες στα διασκέπ, σε διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, στα οποία θα λογοδοτούν οι διοικήσεις, τα οποία θα εκλέγουν τις διοικήσεις, όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Αυτός είναι ο Βαρουφάκης. Και αυτός διάβαζε από ό,τι φάνηκε. Και από ό,τι φαίνεται, Λένιν στα νιάτα του, άλλο ήταν ο Τσίπρας, ο οποίος στο γυμνάσιο έχει διαβάσει Λένιν και Μάρξ, δεν ξέρω τι κατάλαβε στα χρόνια του γυμνασίου. Γι' αυτό διατήρησε τον έμφυα. Επειδή έμαθε ότι ο Λένιν έβαλε έμφυα, άρα διατηρούμε τον έμφυα. Πολύ καλό, μπράβο, αριστερή, πολιτική, ό,τι πρέπει. Όλα αυτά πολύ σωστά. Κάπου εδώ κλείνει το μίνι αφιέρωμα στο Λένιν. Κρατάμε όμως το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού με beat. Το φτιάξαμε λίγο, το ρετουσάραμε, το φέραμε στο σήμερα. Πάμε, γιατί θα πάμε Αττική, στην υπόλοιπο Αττικής όπως λέγαμε και παλιά, διότι εκεί έχουμε κούκλες. Αχα, σήμερα ήμασταν με τον Μάθη Μητσοκλέφτη, την Ειρήνη Αγαπηδάκη και τους βουλευτές στο Βασιλικό Νόμο του Στελτομπέτσα και κάναμε τα εγγένεια στο Κέντρο Υγείας Βάρης και το Κέντρο Υγείας Κοροπίου. Γίνανε κούκλες. Έχω ανεβάσει και ένα βίντεο όπου οι γιατροί εκεί λένε τόσο καλό για μένα, πραγματικά με κάνουν να κοκκινήσω. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Οι γιατροί εκεί λένε τόσο καλό για μένα, πραγματικά με κάνουν να κοκκινήσω. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Τι έπαθε? Και κάναμε τα εγγένεια στο Κέντρο Υγείας Βάρης και το Κέντρο Υγείας Κοροπίου. Γίνανε κούκλες. Πάμε να τις δούμε. Ποιος δεν θέλει να πάει στις κούκλες? Ήταν και ένα μαγαζί, δεν ήταν παλιά? Νομίζω είναι ακόμα. Οπότε πάμε στις κούκλες που είναι τα κέντρα υγείας Βάρης και Κοροπίου. Τα εγγενίασε και τον κάνουν να κουκκινίζει. Του λέγανε τόσο καλά λόγια. Δεν υπήρχαν και κομμουνιστές που δεν δίναν το χέρι. Προφανώς ήταν οι υπόλοιποι. Και να τα πολύ ωραία αποτελέσματα. Ντράπηκε. Ντράπηκε από τα καλά λόγια που άκουγε. Δεν το πίστευε. Τόσα καλά λόγια, σου λέει, για μένα είναι. Για μένα μάλλον είναι. Και ο ίδιος δεν έχει συνηθίσει σε αυτά τα καλά λόγια. Οπότε κάπως όλο αυτό δημιούργησε μια κόντρα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου τα είπε αυτά χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Εκεί μίλησε και για τα Ράτζα. Το ερώτημα είναι απλό και είναι μόνιμο, επαναλαμβανόμενο. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, τα ράτζα θα παραμένουν. Τι φταίει? Στο Αττικό, για το οποίο είναι το βασικό νοσοκομείο που έχουμε ράτζα, δεν έχουμε ράτζα μόνο τώρα με τη γρήπη, έχουμε ράτζα γενικώς. Έχουμε ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα της κατασκευής της παθολογικής κλινικής στο Αγία Βαρβάρα. Θέλουμε ένα με 1,5 χρόνο για να το ολοκληρώσουμε. Είναι θέμα χώρου, δεν χωράνε, είναι πολύ απλό. Ειδικά τώρα, πολύ περισσότερο. Θα χρειαστούμε ένα με 1,5 χρόνο για να μην ξανέχουμε ράτζα στο Αττικό. Στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ποια γενικά είναι η κατάσταση? Δεν υπάρχουν ράτζα. Αν εξαιρέσει το γεννηματά που έχει τις ακόμα μέρες, ράτζα. Με τώρα, τη γρήπη και τώρα, την έξαρση που υπάρχει. Τώρα ναι, γιατί τώρα έχουμε πολύ μεγάλη ξαφνική προσέλευση. Δεν είναι μόνο η γρήπη, έχουμε και RSV και COVID. Κυρίως γρήπη όμως. Δεν χωράνε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν χωράνε. Έχουμε πολλούς ασθενείς και δεν χωράνε. Αυτό το Αττικό έχει κάνει τόση ζημιά στην τόσο καλή εικόνα της δημόσιας υγείας υπό τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι κούκλες όλα και ζάχαρη και ό,τι καλύτερο, γιατί δεν χωράνε και οι ασθενείς. Καλά, υπάρχει ταράτσα όμως. Να το δούμε. Μπορεί να θα ρίξει καταράκτες. Και τι έγινε? Υπάρχουν και το προάβλιο έξω. Το πάρκινγκ. Γιατί να είναι αυτοκίνητα, να μπουν κρεβάτια στη σειρά, μια τεντούλα από πάνω. Όλα αυτά λύνονται, θέλω να πω, αν υπάρχει καλή διάθεση. Αλλά υπάρχουν ράτζα τώρα και σε άλλα νοσοκομεία, επειδή έχουμε τη γρήπη. Το πρώτο κύμα θα έρθει και ένα δεύτερο. Οπότε, αν εξαιρέσετε τη γρήπη, αν εξαιρέσετε το Αττικό, αν εξαιρέσετε και το γεννηματά, δεν έχουμε ράτζα εμείς. Γιατί παντού στην Ευρώπη πνίγονται. Δηλαδή, αν δείτε εικόνα από το εξωτερικό, ακόμα και από τη Σουηδία. Μπορεί να τύχει, δεν το κάνω έτσι, αλλά μπορεί να τύχει να δει ράτζο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, ακόμα και από τη Σουηδία. Θέλω να σας πω κάτι, έχω βγάλει και βίντεο, το έχω ανεβάσει, δεν θέλω να φανεί ότι παραγωγή είναι κάτι τέτοια. Πολλά ράτζα είδα. Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πουθεν άλλου. Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα ΤΕΠ ράτζα και πολλά. Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράτζα στην εφημερία. Προχθές ανέβασα ένα, και μάλιστα σήμερα το ξανανεβάσω, με το θυμίσατε ένα άρθρο για το, και εικόνες προχθεσινές από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου ήταν γεμάτο ράτζα. Τα ράτζα είναι πρώτα π.χ. στο νοσοκομείο Αττικών. Μάλιστα. Έχει συχνά ράτζα το Αττικών. Γιατί έχει ράτζα το Αττικών? Γιατί? Γιατί το νοσοκομείο είχε σχεδιαστεί για να περιθάλπει 60.000 περιστατικά το χρόνο και περιθάλπει 160. Γιατί περιθάλπει 160? Γιατί? Είναι καλό νοσοκομείο και πολλοί κόσμοι επιλέγει να πάει στο Αττικών. Ξέρετε, θα έχει και ράτζα. Ποιο θέλει δηλαδή, εσεί που πάτε στο νοσοκομείο ενώ ξέρετε ότι έχει ράτζα, αλλά εκεί κολλημένη, λε και έχει μέλη. Το Αττικό, τόσα νοσοκόμεια, τόσες κούκλες. Αριστερά, δεξιά, παντού στην Αττική. Έχετε κολλήσει με ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Πώς να χωρέσει πια? Γι' αυτό γίνεται αυτός ο χαμός. Η κυβέρνηση, η πολιτεία έχει φροντίσει να υπάρχουν κρεβάτια για όλους παντού. Αν εσείς πάτε σε ένα, δεν είναι λογικό. Θα έχει και κίνηση ο δρόμος πηγαίνοντας προς το Αττικό. Σκεφτείτε τα όλα αυτά. Φταίτε εσείς. Τι ωραία που το πασάρει και τι ωραία που το πακετάρει. Άλλωστε, ράτζα υπάρχουν παντού. Λονδίνο, Σουηδίες, Αμερική. Στην Αμερική ειδικά έχει πάρα πολλά ράτζα, γιατί έμπαινε σε όλα τα νοσοκομεία, μετρούσε τα ράτζα και έβγαινε. Αφού είπαμε Αμερική, πρέπει όλοι εμείς να τα καταφέρουμε με τα ράτζα και να το πω και στην αγγλική: We will survive. Εγώ όμως, Ασπασία μου, δεν το βάζω κάτω. Όχι. Δεν το βάζω κάτω και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου? Τι λες, αυτή μου? Τι λέω? Τι λες? I will survive, αυτό λέω. Συχτηρίζεις? Όχι, μωρή. I will survive είναι έκφραση. Σημαίνει θα επιζήσω. Έχουν μάθει τον κόσμο να θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό η γυναίκα μέσα στη μήτρα της και στα σπλάχνα της να κατακριουργεί τα παιδιά της. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Έτσι περάσαμε στην άλλη, στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Εδώ είναι ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής που ήταν στη Νίκη, που είχε πάει στην Εθνική Πινακοθήκη και είχε σπάσει εκεί τους πίνακες ζωγραφικής. Θυμόσαστε όλοι, τον καταλάβαμε, τον κάναμε εικόνα. Είναι και αυτός γιατρός, άρα επιστήμονας. Άρα είναι κατά των αμβλώσεων. Όλοι οι επιστήμονες σοβαροί βγαίνουν και λένε, επικαλούνται την επιστημοσύνη τους για να μας πούν ότι είναι κατακρεούργηση στα σπλάχνα της γυναίκας και όλο αυτό πρέπει να το αποφασίσει όλος ο ελληνικός λαός δημοκρατικά, τι θα κάνει κάποια γυναίκα στα σπλάχνα της. Γενικώς με τα σπλάχνα πρέπει να αποφασίζουμε όλοι. αργότερα μπορούμε να αποφασίσουμε για εντερικά, για στομαχικά, για γαστρεντερίτιδες. Αφού ξεκινήσουμε με έναν τομέα, θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε συνέντευξη, είπε ότι δεν είναι ακροδεξιός, το κρατάμε αυτό, και μίλησε για τις εκτρώσεις. Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του? Ούτε ο λύκος, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος, αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος. Έχετε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκτρωση. Σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκτρωση. Αν σας έκανε έκτρωση... Αν έκανε έκτρωση, δεν με βλέπατε, ναι, θα βλέπατε κάποιον άλλον, είναι προφανές ναι, αυτό. Ναι. Δεν θα βλέπα τίποτα. Έτσι δεν βλέπει και η Ελλάδα πάνω από 15-20 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Δεν είστε μόνο... Ναι. Το ίδιο λοιπόν, ισχύει και για εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Βέβαια, και δοξάζω τον Θεό που τότε δεν υπήρχαν τέτοια μέσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι μοναδικός. Ναι, δεν είσαι μοναδικός, βέβαια. Είμαστε οι μη εκτρώσεις μας. Εκεί καταλήγω. Μετά από αυτή τη βαθιά σκέψη και ανάλυση του κυρίου Παπαδόπουλου, με πρώτο ατράνταχτο επιχείρημα ότι η αρκούδα δεν κάνει έκτρωση. Άρα, γιατί κάνει ο άνθρωπος? Πολύ σημαντικό. Η αρκούδα επίσης τρώει και ομό κρέας. Δεν νηστεύει. Τι κάνουμε τότε εδώ? Να, ένα ωραίο δίλημα που πρέπει να τεθεί. Δεν κάνει νηστεία 40 μέρες τώρα, 15 μετά, της Παναγιάς, τα Πάσχα, μαγειρίτσες και τέτοια. Τρώει ό,τι να είναι και κρέας, δεν νηστεύει καθόλου. Πρέπει να την αντιγράψουμε. Αφού την αντιγράφουμε σε ένα, θα την αντιγράψουμε σε όλα. Δεν γίνεται επιλεκτική αντιγραφή. Δεύτερο και πολύ ατράνταχτο επιχείρημα. Κύριε Κουσουλέ, δεν θα ήσασταν εδώ αν σας είχαν κάνει έκτρωση. Άφωνοι όλοι εκεί στο στούντιο. Κύρκο, δεν θα ήσουν εδώ, εγώ δεν θα ήμουν εδώ, κανείς δεν θα, εσείς που ακούτε, αν είχαμε γίνει έκτρωση δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Σκεφτείτε το λίγο αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι οι εκτρώσεις και αν δεν είχαμε εκτρώσεις στη χώρα θα ήμασταν η χώρα των 15-20 εκατομμυρίων. Η Τουρκία θα ήταν όχι των 80, των 180. Παρόλα αυτά, γιατί όλα γίνονται για την Τουρκία, όλα αυτά για το έθνος και πώς θα προχωρήσει. Και θα ήταν ωραίο να ήμασταν 15 εκατομμύρια. Εδώ με 4 εκατομμύρια Αθήνα και ο Κηφισός κάθε πρωί έχει 2 ώρες μποτιλιάρισμα. Αν ήταν 8 εκατομμύρια Αθήνα, πού θα πηγαίναμε? Δεν χωράμε. Ευτυχώς. Και άλλες εκτρώσεις. Και εν ζωή εκτελέσεις. Τους συνταξιούχους δηλαδή πιάνουν χώρο. Οπότε πρέπει να τα δούμε όλα αυτά εφόσον έχουμε μπει σε αυτόν τον παραλογισμό. Και βγαίνει βουλευτής και λέει στον άλλον: δεν θα υπήρχες αν είχες γίνει έκτρωση. Άρα τώρα είσαι ζωντανός και μιλάμε εδώ και συνομιλούμε. Και όλο αυτό είναι επιχείρημα. Πάμε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Τέτοιες ασυναρτησίες λένε οι ακροδεξοί κυρίως. Όμως, όπως θα ακούσουμε εδώ, ο Παπαδόπουλος μας λέει ότι, αν και έχει το όνομα το περίφημο, δεν είναι τέτοιος. Το σύστημα της επιτέθηκε της γυναίκας, η οποία κράτησε καλή θέση και στα εμβόλια. Ήταν και μια μάνα η οποία έχασε το παιδί της. Πώς μπορεί να ήταν εναντίον των αμβλώσεων? Ξέρετε, Πέτρο, ότι άκουσα πριν λίγο κάποιοι συνεργάτες σας μιλούσαν για ακραία ακροδεξιά. Απεκθέτω το ποτήριο τούτο από εμάς. Ούτε ακροδεξί είμαστε ακραίοι. Είμαστε Έλληνες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Πάλι καλά που έγινε η διευκρίνηση, γιατί τα είχαμε μπερδέψει λίγο στο μυαλό μας. Θα ακούσουμε και άλλη μια διευκρίνηση στη συνέχεια. Αλλά επειδή έκανε η Καριστιανού αυτές τις δηλώσεις, έχουν βγει όλοι του δεξιού χώρου, πολυκατοικίας, της άκρα δεξιάς, που δεν είναι όμως ακραία δεξιοί όλοι αυτοί, αλλά είναι Χριστιανοί. Και κάνουν δηλώσεις για τις αμβλώσεις. Να ανοίξει μια κουβέντα, βεβαίως. Αλλά η κουβέντα δεν θα είναι. Δυστυχώς έχουν βγει όλοι οι νεοταξοσκόλοι και σας το πω αυτό το νεολογισμό και βαράνε και χτυπάνε. Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής. Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους. Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Νομίζω είναι ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Έχει αφαιθεί το, ναι, το θέμα, ναι. Κύριε Κολοκυθάκη, και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και ξέρετε πολύ καλό ότι πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Είναι ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο οποίος τοποθετήθηκε και αυτός για το περίφημο θέμα. Μίλησε για τους νεοταξοσκόλικες, νέα τάξη με ταξοσκόλικας, αλλάζουμε τα γράμματα και βγαίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο και μίλησε, να το δούμε αυτό και τι άλλο που μπορεί και να το δούμε, για τη συνεργασία με το κόμμα της Καριστιανού. Εμείς χαιρόμαστε που και η κυρία Καριστιανού έρχεται στις θέσεις μας. Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας. Είπατε ότι η κυρία Καριστιανού έρθει στις θέσεις σας. Σας οδηγεί με την κυρία Καριστιανού σε μια σύμπραξη, σύμπλευση. Όχι, εμείς αυτόνομη πορεία, αγαπητέ μου. Η κυρία Καριστιανού καταρχάς σέβομαι απολύτως. Είναι μια γυναίκα χαροκαμένη και κακώς επιτίθενται. Πολύ κακώς. Αυτή η ομοβροντία κανιβαλισμό για μένα δέχτηκε. Ήταν απαράδεκτη, δείχνει επιπολαιότητα, δείχνει, θα έλεγα, τη φράση «Ουέ, μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Χθες το βράδυ την εκθίαζε, στην άλλη μέρα το πρωί έγινε τέρας. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δείχνει έλλειψη ευγένειας. Η Νίκη είναι ευγενική. Η Νίκη είναι ειλικρινής. Όταν θα παρουσιάσει το κόμμα, θα παρουσιάσει τις θέσεις της, θα παρουσιάσει τα πρόσωπα τα οποία την πλαισιώνουν, τότε βεβαίως θα κρίνουμε. Άρα θα μπορούσατε όμως να έχετε. Δεν μπορώ να πω τίποτα, αγαπητέ μου, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση εργασίας. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν έκλεισε την πόρτα στη συνεργασία και περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε όλο αυτό με επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας ή τη Λουκά ή τον Παπαδόπουλο που έσπαγε αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, που δεν είναι ακροδεξιός όπως είπε ο ίδιος. Όλο αυτό το ακροδεξιό μοναστήρι έχει πολύ ενδιαφέρον. Αχλωδοχωρίου. Πέρα στους περακάμους ακούνε οι ελιές. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαλείς τραβούλια. Ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι που πανικοπελές. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Σας το έχω πει ρε παιδιά, κάτω φορές. Μιλάτε, βλέπω μια Παναγιάλη, βλέπω μια Παναγιάλη. Σταμάτη. Τι είναι πάλι. Κοίταξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Βλέπω μια Παναγιάλη. Πω τι θεοκόμενα είναι. Βλέπω μια κοπελιά. Θέλουμε άντρες. Ακαμάτρα, άπλητη. Να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να λάβει εκκλησιά. Ωραία είσαι η όριασή μου, πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα. Ρωτώ ξαναρωτώ τι, ρωτώ ξαναρωτώ τι, ρωτώ ξαναρωτώ τι, παππού σε κοπελιά. Του Αντώνη της Τάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομέτης Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιφιά του Μακαρίτη και Θοδωρή του Μπαλτούρου, του γιου του Ανέστη του Τρένιγκα. Καλό εδώ κοντά με. Άμα σε πιάσω στα χέρια μου, δεν θα βρει ο παπάς να θάψει. Από εδώ κοντά. Βρωμιάρα! Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα! Είναι η Λατινοπούλου. Αυτή εδώ, την ακούσαμε και μέσα στο άσμα, το «Περάς τους πέρα κάμπους» του Αχλαδοχωρίου, πετάχτηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου από τα παλιά, να μας προσδιορίσει το γεωγραφικό στίγμα. Η Λατινοπούλου βγήκε σήμερα στην εκπομπή του Στραβελάκη και της Καραμήτρου, εκεί που είχε βγει προχθές η Καριστιανού, να τοποθετηθεί και αυτή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τοποθετήθηκε για την πολιτική άποψη, τοποθέτηση της Καριστιανού. Τα δείγματα γραφής που έχει δώσει κυρία Καριστιανού, τοποθετείτε δεξιότερα από εσάς? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είναι. Δεν την τοποθετώ ακροδεξιά. Πιστεύω ότι. Είπα δεξιότερα από εσάς. Ούτε η ίδια ξέρει, κύριε Στραβαλάκη, ούτε η ίδια ξέρει που βρίσκεται ακριβώς και τι είναι. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι και δυσκολεύεται να πάρει ξεκάθαρη θέση σε όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην επικαιρότητα. Ούτε η ίδια ξέρει, λέει. Να πάρει ψήφους από παντού. Ωραία, τη ρωτάει ο Στραβελάκης που τοποθετείται και λέει δεν είναι ακροδεξιά. Μα λέει μα για εσάς, πιο δεξιά από εσάς το έλεγα. Αφού είπε για την Καριστιανού, έπρεπε να πει μετά και για τον εαυτό της η κυρία Λατινοπούλου. Μετά τη συνέντευξη που μας έδωσε ο κ. Καριστιανού, είδα πάρα πολλούς και υπουργούς να λένε: Α, η Καριστιανού δεν είναι δεξιά, είναι ακροδεξιά. Εκεί που έχουν τοποθετήσει και εσάς. Άρα ότι θα ανταγωνιστείτε στο μέτωπο της ακροδεξιάς. Ποια είναι πιο δεξιά, εσείς ή κ. Καριστιανού, λέτε. Μισό λεπτό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα-ένα. Καταρχάς, δεν είμαστε. Η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά. Ξέρετε καμία ακροδεξιά να στηρίζει το Ισραήλ που στηρίζει η φωνή λογικής. Πού τα έχετε ακούσει αυτά? Έχουμε βγει ξεκάθαρα με ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες αλίμονα αυτά τα δύο δεν πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, εσείς λοιπόν, που τοποθετείτε το κόμμα σας, κυρία Λατινοπούλου, εσείς λοιπόν, που το τοποθετείτε δηλαδή το κόμμα σας. Το κόμμα μας τοποθετείτε κέντρο-δεξιά. Και δεξιά να μας πει κάποιος, δεν παρεξηγούμαστε, αλλά οι θέσεις που έχουμε πάρει ξεκάθαρα με το Ισραήλ, με την Ουκρανία, σε κάθε περίπτωση βλέπετε απόλυτα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι είναι ακροδεξιό αυτό το κόμμα. Δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά. Το είπε πολύ ωραία. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα, λέει η Λατινοπούλου, αλλά δεν παρεξηγούμαστε κι αν μας πούν δεξιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην παρεξηγήσει, να είσαι άνετος γενικώς στη ζωή, χωρίς συμπλέγματα, ενοχές, και να σε πει και κάποιος δεξιό, να μην παρεξηγηθείς καθόλου. Δεν είναι όμως ακροδεξιά. Ούτε ο Παπαδόπουλος πριν είπε ότι είναι ακροδεξιά. Και γενικώς όλοι αυτοί οι ακροδεξοί δεν λένε ότι είναι ακροδεξοί. Έχουν ένα θέμα με το να πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Μήπως δεν είναι και εμείς τους βλέπουμε ως τέτοιους και τους έχουμε αδικήσει τους ανθρώπους, ενώ δεν θέλουμε να τους αδικήσουμε. 2, 11, 10, 80, 880 με αυτά τα ωραία παλαβά, λίγο πριν τον κατακλυσμό. Πάρτε τηλέφωνο, σας απαντάει με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το μας έστειλε η εισαγγελέα στην εκκλησία να παρηγορηθούμε? Είναι δυνατό να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρχιανού. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία δύο χρόνια, να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Την έπεισε εισαγγελέας τελικά. Την έπεισε η εισαγγελέας να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί. Είδες η δύναμη της πίστης. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε. Αυτό. Έρε, μιλάμε πρόοδο, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, όπως στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την Εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Άλλο αυτό. Τι να πω. Ναι, άλλο αυτό. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα. Ανέλπιστο. Τι. Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο. Σιγά. Καλημέρα, ανέλπιστο. Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιόζακος είμαι. Έλα, ρε. Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιόζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιόζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας. Χρόνια πολλά για τον κύριο Καλαμούκη. Να τον χαίρεστε, να τον χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Να σου πω, τέλος πάντων, λίγο γρήγορα τώρα, γιατί σε παίρνουν μια Καριστιανού και τέτοια. Τι θα κάνεις 28 Γενάρη, έχεις κανονίσει τίποτα? Παράσταση. Εντάξει, γι' αυτό σε πήρα. Ναι. Γιατί έχει Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, το πρώτο νότσο. Α, έχει, ναι. Θα πάω κι εγώ. Θα πας, ωραία, θα πάμε κι εμείς. Θα πάω κι εγώ. Τέσσερις Τετάρτες είναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εσύ δεν το ξέρεις, είναι πέντε Τετάρτες. Πέντε, συγγνώμη. Είναι στο Σταυρό του Νότου. Ναι, το έχω ακούσει. Σταυρό του Νότου από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο πάμε. Εντάξει, ώρα έναρξης όμως, θυμηθέ μου, 8.30. 8.30, ναι. Εντάξει, αυτό πήρα να κάνω κι εγώ μια κλάμα, να είναι δίκιο και για μένα. Σωστό, και εισιτήρια ticketservice.gr. Ναι, και κρατήσεις για τραπέζι μετά, μην το. Ναι, στο τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Γιατί μία είναι η παράσταση που όλους μας ενώνει. Πάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αυτό ήθελα να πω. Α, όχι, ο Πεκεμπλέ. Ο Πεκεμπλέ είναι η παράσταση. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, ο Πεκεμπλέ που μας ενώνει. Πάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κάνεις Απόστολε. Καλά, φίλε. Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση. Πώς με καλείς επίσημα. Θα σου πάρω και δώρο. Ναι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα. Θέλω. Μαζί μου. Θέλω. Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα. Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες. Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα. Σου κάνω μία πρόταση στον αέρα. Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό. Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια. Α, για παράσταση. Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν. Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε. Γεια σου, καλά. Γεια μου. Όχι πατηδημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος. Τι λέει ο άλλος? Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει πατηδημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και πατηδημένη καλά. Έτσι. Έλα λέει. Τώρα, ζουράδεις, εσύ δεν μπορώ να το πω. Έχετε κουρασμένη ή πατηρημένη καλά. Όχι, θα το πει. Μην με πιέσεις. Για πες το. Ζουράδεις. Μάλιστα. Δεν το χορταίνω. Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι, βέβαια, αποστολή. Τι να σου κάνω? Λιγάκι, βέβαια. Εγώ, εσύ κάνω λιγάκι. Αχ, μωρό μου εσύ. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ακούμε τραγούδια από την Eurovision σήμερα. Α, δεν είναι από την Eurovision, είναι κόκκινο στρατός. Μπερδευτήκαμε, μας φάνηκε ότι μοιάζει λίγο κάπως. Λόγω της επετείου του θανάτου του Λένιν, σαν σήμερα το 1924, αφού έχει επηρεάσει τόσες συνειδήσεις, ακούσαμε τον Τζίπρα, την Τώρα, τον Κυριάκο, τον Άδωνη. Τον Άδωνη τον έχει επηρεάσει επειδή πουλούσε Λένιν, όχι επειδή διάβαζε Λένιν. Οι άλλοι επειδή έχουν διαβάσει και το έχουν ζήσει στο πετσί τους, όπως και την εξορία. Η γνωστή οικογένεια. Και επειδή ακούσαμε διάφορους, σας ακούσουμε και το αυθεντικό. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη. Αμάν! Ακριβώς γιατί η ίδια η έννοια και η ουσία της εξουσίας και της διεκδίκησής της σημαίνει επιβολή, βία. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Οι ανατροπές στο χαρακτήρα της εξουσίας επέρχονται μόνο με επαναστάσεις. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Η διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής από κάθε κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα του, αλλά και η προσπάθεια αυτή να αγκαλιάσει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα είναι βασική προϋπόθεση για πραγματικά νικηφόρα πορεία. Κουτσούμπας είναι εδώ, λίγο Λένιν, λίγο Επανάσταση, όλα αυτά για να ένα μίνι 30-40 δευτερόλεπτα, μια μίνι επανάληψη και με τους ανησυχούντες στα ενδιάμεσα όταν ακούγονται οι κομβικές λέξεις. Είπαμε για το Λένιν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν και αρχιστράτηγος της Επανάστασης, θα μπορούσαμε να του δώσουμε αυτόν τον όρο, γιατί η λέξη αρχιστράτηγος θα μας πάει και στην απέναντι πλευρά και μας φέρνει και στο σήμερα. Έτσι βλέπει η κυρία Λατινοπούλου τον Τραμπ. Δεν έκανε επίθεση σε κράτους, έγινε μια σύλληψη ενός ποινικού, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το δικό του σύνταγμα αυτό που προβλέπει είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ λειτουργεί ως αρχιστράτηγος. Λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις βάσει του δικού του συντάγματος ως αρχιστράτηγος, προσπαθώντας να προστατεύσει τη ζωή των Αμερικανών πολιτών.

Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε. Και μετά σπάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες. Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες. Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και το Θύμιο, θα πούμε. Θα πούμε. Ναι, γιορτάζει ο Θύμιο τα κεράσματα την άλλη φορά. Ναι, Αποστόλης. Έλα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθύμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως. Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι. Είμαστε ταξακουσμένα τα γερά κι αντριωμένα της Ελλάδος μας παιδιά. Συγκινηθήκατε. Χάρηκα. Συγκινηθήκατε. Ε, βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε. Εμείς να δεις. Είστε κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα. Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα σύμβολα θα αλλάξουν μόνο και τα καλαματιανά. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άλλο στο πλανήτη κατά εκεί πηγαίνει. Έχουμε αφήσει πίσω το θέμα με τους αγρότες. Θα ακούσουμε τώρα έναν αγρότη. Μου είπες για αγροτικά, μου είπες για αβοκάτο, τα είπες όλα αυτά. Έχεις μαζέψει ποτέ ελιές? Έχω. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση. Αλλά όχι στην Κρήτη. Πού? Στην Κρήτη έχουμε πορτοκαλιές. Είχαμε όταν ήμουν μικρός. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο. Άλλος καρπός. Έχω μαζέψει ελιές στο αγρόκτημα του παππού μου, του άλλου παππού της μητέρας μου τη μεριά, mm-hmm. που ήταν στην Ριτσόνα, Χαλκίδα. Μάλιστα. Οπότε ξέρεις και από αυτά. Το γνωρίζω, αλλά όχι, εντάξει, όχι τώρα. Μην παριστάνουμε ότι. Ξέρω να το κάνω σωστά, αλλά το ότι καταλαβαίνω πως λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας. Έχεις μια εμπειρία, επαφή, μια γνώση, μια ευρεία γνώση. Είναι ο Κασελάκης, ο αγρότης που λέγαμε. Το ρώτησε δημοσιογράφος αν έχει μαζέψει ελιές. Είπε ότι σίγουρα έχει μαζέψει πορτοκαλιές. Αλλά μετά θυμήθηκε ότι έχει μαζέψει και ελιές. Οπότε έχει μια εμπειρία. Δεν... Όλοι οι πολιτικοί, υποψήφοι, πρωθυπουργοί πρέπει να έχουν τριφτεί λίγο με τα θέματα της ζωής. Και εδώ ο Κασελάκης, ό,τι και να τον ρωτήσουν, τα ξέρει, έχει ακουμπήσει με κάποιο τρόπο, έχει περάσει, έχει θητεύσει. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για τον τόπο, πολύ αισιόδοξο για όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει καμία σημασία. Θα πάμε στα του Πασόκ. Σφαχτήκανε λίγο χτες το βράδυ εκεί στην Πολιτική Επιτροπή, η γραμματεία του κινήματος, για τους γνωστούς λόγους, επειδή δεν ξεκολλάει η βελόνα. Θα μπορούσα να αρκεστώ στο εγώ τα λέω και να περιμένω. Αλλά ούτε η πατρίδα, ούτε το Πασόκ μπορεί να περιμένει. Τα άκρα ήδη μεγαλώνουν, ήδη ετοιμάζονται, ήδη εργάζονται για να δουν το Πασόκ να φεύγει από τη μέση. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να περιμένω. Θέλω να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κουνήσουμε τη βελόνα. Θέλω το Πασόκ νικητή στις επόμενες εκλογές. Θέλω να απαλλαγεί η χώρα από αυτή την κυβέρνηση που δεν την τιμάει. Την πολιτική δεν πρόκειται να απαλλαγεί η χώρα, γιατί την ίδια πολιτική είτε την κάνει το Πασόκ είτε την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλουμε να αλλάξουμε πρόσωπα. Έχουμε βαρεθεί. Οπότε εδώ ο Γερουλάνος είναι αυτός, ο οποίος είναι ο πρώτος που μίλησε με τη βελόνα. Πολύ ευφυές και σωστός χαρακτηρισμός. Και όλοι κινούνται γύρω από αυτό το σχήμα και την εικόνα. Ποιος θα κουνήσει τη βελόνα, γιατί δεν κουνιέται η βελόνα. Και υπήρχε και ένα επεισοδιάκι μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα. Μας το περιγράφει ο Δούκας. Με την κυρία Διαμαντοπούλου, τι έγινε χθες? Γιατί περιγράφεται ότι έγινε ένα επεισόδιο το ρεπορτάζ. Ναι, κάποια στιγμή, νομίζω κατά τις 6 και 4, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μου έδειξε το λόγο μου στα site. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, Άννα, τι μου δείχνει το λόγο μου? Το είπα πριν 3 ώρες. Είναι γραπτός, τα διάβασα και είναι ο λόγος μου. Και μου λέει, γιατί τα κάνεις αυτά και τι είναι αυτό? Νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί. Το Πασόκ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Είναι προσυνδριακός διάλογος. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις μας. Λυμμένα θέματα προχωράμε. Και νομίζω επίσης. Πάντως, εσείς λέτε καθαρά όταν προχωρήσετε με τον ίδιο τρόπο που προχωράτε τώρα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Και τι είναι κακό αυτό? Θα προχωράμε, αλλά δεν θα φτάσουμε. Δεν φτάσαμε ποτέ. Το κόμμα που δεν έφτασαν ποτέ. Αυτά από το Πασόκ. Θα έχει και συνέχεια βεβαίως. Αν γίνει και συνέδριο, πότε θα γίνει, θα έχει έξτρα ενδιαφέρον. Περιμένουμε πώς και πώς θα το παρακολουθήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Παραπέμπει έτσι λίγο στο Λένιν με κάποιο τρόπο. Είναι από το συγκρότημα Leningrad Cowboys. Η Αγία Πετρούπολη κάποτε λεγόταν Leningrad. Λοιπόν, το συγκεκριμένο συγκρότημα που έχει και το όνομα της παλιάς πόλης τραγουδάει για το Leningrad με τη φράση στο ρεφρέν «Δώστε μου πίσω το Leningrad». Έτσι σας αποχαιρετούμε. Κολλάει σε αυτό το τρίτο μέρος του λαού μετά διαφημίσεις μαγκαζίνου. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. So long,